Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва. У эфіры «Свабода ў турмах» вас вітае Алена Струва. Добры дзень. Наша перадача пачнём з ліста вязня, які мы атрымалі гэтымі днямі. У Бараўлянах ад туберкулёзу памёр мой сябар. А з гэтай чортавай калоніі, куды мяне занесла, я не магу дазваніцца да яго жонкі, каб выказаць спачуванне. Па жыцці я ўдзячны гэтаму чалавеку. У калоніі ён падтрымліваў мяне маральна. Ужо на волі ён пры сваёй няпростай фінансавай сітуацыі дасылаў мне час ад часу нейкія пасылачкі. Сергей быў старэйшым за мяне, прайшоў Афган, там і падсеў на наркату. Атрымаў тэрмін за распаўсюд, хоць нікому гэтыя наркотыкі не прадаваў. У зоне ў горках падхапіў сухоты. Яго перавялі ў тубзону ў Воршу, адтуль выйшаў інвалідам другой групы. Атрымаць сухоты за кратамі – гэта далёка не адзіная праблема, з якой ты сутыкаешся, асабліва пасля вызвалення. Звычайна, такіх людзей падчас утрымання за кратамі выпісваюць з кватэраў. Ім вельмі цяжка потым знайсці жытло, бо людзі, даведаўшыся, што чалавек лячыўся ад сухотаў, не хочуць здаваць яму пакой. Для кватэры грошай няма. Майму сябру больш пашанцавала. У яго была добрая сям'я і падобнай праблемы не паўстала. Аднак, як і іншым, яму было цяжка ўладкавацца на працу. А на некваліфікаванай фізічна цяжкай працы, дзе не патрабуюць даведак пра стан здароўя, ён, як многія падобныя яму, рабіць паводле стану здароўя няздольны. Пенсія, якую атрымліваюць такія людзі, мізэрная. Дапамогі няма ніадкуль. Сярод вызваленых з-за кратаў падобным Сергею шмат. Ніхто не ведае, што будзе з кожным з нас заўтра. У сваім лісце яго аўтар таксама піша, што кожны год колькасць хворых на сухоты, прынамсі, у калоніі стала расце. І калі яшчэ ў мінулыя гады вязням у якасці прафілактыкі ад гэтай хваробы давалі па вясне і восені комплекс вітамінаў і такі медыкамент, як тубазіт, то цяпер гэтага няма. Адмінілі і ўзмоцненае харчаванне. Правіла, якое да апошняга часу дзейнічала ў дачыненні да тых, хто знаходзіўся ў непасрэдным кантакце з хворымі. Пра сухоты ў няволі мы будзем гаварыць пры канцы нашай праграмы. А цяпер, па традыцыі, слова былому вязню сумлення доктору медычных навук Юрыю Бандажэўскаму. На хвалях свабоды кожны тыдзень гучаць урыўкі з ягонай будучай кнігі «Як выжыць у турме». Дарэчы, у ёй прафесар называе сухоты ў адкрытай і закрытай формах бясспрэчным лідарам сярод інфекцыйных захворванняў у турмах. Асаблівую заклапочанасць выклікае патэнцыйная небяспека масавага распаўсюджання сухотаў сярод ВІЧ-інфікаваных зняволеных, бо ў турмах паказчыкі захворвання на сухоты, у тым ліку на іх лекаваўстойлівыя формы, у шмат разоў вышэйшыя, чым на волі. Як піша Бандажэўскі, у няволі ён сутыкнуўся з самымі рознымі праявамі хваробаў. Сваю невялікую брашуру ён разглядае як прафілактычны дапаможнік вязням. Дадам, што сістэма выжывання была напісана ім у 2003 годзе падчас утрымання ў калоніі нумар 1, што да мінулага году знаходзілася ў Менску на Кальварыйскай. Пра сваю працу навуковец кажа: для профилактики пришлось написать брошюру «Система выживания человека». Мы малым тиражом и стали передали в тюрьму такой комплекс достаточно примитивных из литературы взятых методов, способов, которые помогают человеку психически и психологически настроиться или где-то там применять какие-то методы, чтобы немножко стабилизировать свое состояние. Часто диета, потребление продуктов питания, которые наиболее целесообразно бы использовать в тюремных условиях, потому что когда смотришь, когда человеку иногда очень трудно две передачи в год передавать какие-то необходимые продукты и вещи, то видишь, что люди не понимают, что нужно прежде всего. Что до галоўных помылок вязня, то поводле аўтара гэта злоуживание самыми розными медикаментами при первых же прыкметах недомогання. В своей книге «Урывки», з якой читаю Юрась Бушляков, профессор Бандажэўскі піша: за кратами, где магчымасці лечиться вельми обмежеванные, людзі спрабуюць рабіць гэта ўсімі магчымымі спосабамі, глытаюць усё, што могуць здабыць. Найчасцей яны ў леках нічога не разумеюць, а падказаць няма каму. Апрача таго, існуе недавер да турэмных лекараў. Многія зняволеныя лічаць, што тыя заадно з лечай сістэмаю. Таму яны імкнуцца атрымаць параду ад такіх самых зняволеных, якія нешта разумеюць у медыцыне і, зразумела, не служаць карнай сістэме. Падчас майго зняволення, асабліва ў менскім турэмным шпіталі, шмат хто з вязняў шукаў парады ў мяне. Естественно, там мог бы оказывать консультативную помощь, потому что тут нужен совет, как лучше поступить, куда направиться, как и что. Здоровых людей очень мало у нас вообще сами по себе. Естественно, в условиях такого стресса им непросто. Я был в госпитале несколько раз, и смерти я не видел, трупы видел, ну как умирали люди, я не видел. Так вот отвозили покойников, я видел. Ну, заболевания разные, как везде. Вообще это очень такая палитра многообразная. Тюрьма не санаторий. Это очень тяжело. Калі вы вырашылі процістаяць хваробам у няволі, я б папярэдзіў вас ад пэўных тыповых памылак, якія робяць многія арыштанты, адчуўшы нейкія сімптомы захворвання. Гэта найперш бессістэмнае паглынанне ўсіх магчымых таблетак. Прырода дала кожнай жывой істоце і нават расліне сілу спраўляцца з рознымі хваробамі самастойна. Гэтая сіла, імунітэт, згасае не толькі ад духоўнай слабасці, але і ад злоўжывання лекамі. У звычайным жыцці на волі людзі часта ўскладаюць галоўныя надзеі на лекі. Ледзь чалавек занямог, захварэў зуб або пачалося лёгкае запаленне, ён пачынае шукаць таблеткі, якія, як ён дзякуючы рэкламе думае, павінны адразу яму дапамагчы. Да спантаннага і бессістэмнага ўжывання таблетак як лекар я стаўлюся рэзка адмоўна. У апошнім стагоддзі сярод рэчываў, якія трапляюць у арганізм праз страўнікава-кішачны тракт, а таксама праз дыхальныя шляхі і скуру, шмат прадуктаў так званай антрапагеннай дзейнасці. Гэтыя агенты, штучна створаныя чалавекам, праз перапрацоўку прыродных рэчываў уносяць, у залежнасці ад дозы і працягласці паступлення ў арганізм, сур'ёзныя змены ў метабалізме. Лекавыя сродкі, прызначаныя для тэрапіі пэўных захворванняў, таксама хімічныя злучэнні. Яны не могуць не рабіць негатыўнага ўплыву на арганізм. Як вынік, шэраг біяхімічных зменаў, якія маюць таксічны эфект і прыводзяць да анкалагічных захворванняў ды розных мутацыйных працэсаў. З часу існавання ГУЛАГу зняволеныя практыкуюць правераныя народныя метады аказання самім сабе першаснай дапамогі пры тых ці іншых сімптомах. Нехітрыя рэцэпты, якія на працягу стагоддзяў перадаваліся нашымі бабулямі ды дзядулямі, ёсць нішто іншае, як штуршок для працы абаронных сілаў арганізму, каб той самастойна даў рады той ці іншай хваробе. Сёння імунітэт у нашых суайчыннікаў, тым больш у няволі, аслаблены, і акрыяць удаецца далёка не заўсёды. У дачыненні да большасці парадаў, якія гуляюць па турмах, стаўлюся скептычна. Кшталту таго, што траўмы і пераломы канцавінаў можна вылечыць прымочкамі. Зубны боль – паласканнем расчыны соды, галаўны боль – кампрэсамі. Я праціўнік такіх падыходаў. Неабходна зразумець прычыну захворвання, а гэта можа зрабіць толькі медычны адмысловец. За рознымі, часам незначнымі болевымі сімптомамі можа стаяць штосьці сур'ёзнае. Напрыклад, сапраўднай прычынаю болю галавы можа быць гіпертанічны крыз. Тут дапамогу можа аказаць толькі лекар. Інакш будзе адна шкода. Лічу, што трэба дамагацца неабходнай медычнай дапамогі ў турэмнай адміністрацыі, як бы складана гэта не было. Людзям памагаюць. Как они могут. Но другое дело, что сами возможности ограничены, и другое дело условия, в которых они находятся. Вот это две вещи. А против докторов я ничего не могу сказать. Но я не могу сказать, что там люди не соответствуют своему предназначению. Вот это как раз то, что следует отметить. Сама система, сами условия – другой вопрос. А люди стараются там помогать. Некаторых набытых у няволі хваробаў чамусьці прынята саромецца. Я маю на ўвазе адно з найчасцейшых дэрматалагічных захворванняў – каросту. Хвароба адзначаецца моцным свербам, асабліва ўночы. Прычына каросты – клешч, які пранікае ў верхнія пласты скуры і адкладае там яйкі. Каросты перадаецца праз дотык, агульны ручнік, пастель. Справіцца з каростаю самастойна немагчыма. Яе распаўсюднік – клешч – настолькі малы, што неўзброеным вокам яго не ўгледзець.

Про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок кліп-камеру. Переможця визначає редакція тягом 2012 року. Дослать своє відео не довжей за 3 хвилини у форматі PAL CKM, або домовитися на інший спосіб передачі файлу можна про пошту rfrl.minsk@gmail.com. Редакція покидає за собою право редагувати отримані від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода. Ви слухаєте «Свободу» у турмах до головної теми програми «Чергової спишці з охотою у білоруських в'язницях». «Свобода у турмах. Як вижити за кратами?» Ведуча циклю Аліна Струве. Год тому, у осінь 2011-го, «Свобода у турмах» розказала про вспышку сухота у Івацевіцькій кальоні. Списи хворих, яких накерували у туремний туберкульозний шпіталь у Воршу, ці, як його ще називають, ПК-12, були опубліковані на сайтах «Свобода» і платформи. Тоді це було 25 чоловік. Сьогодні у весну лічба зросла удвоя. Під час недавнього флюорографічного обслідування у Івацевічах, яке покуль закрануло два отряди, було виявлено і накеровано на лічення в Оршу прикладно 10 чоловік, а гулом на зоні 21 отряд. Медики свідчать, що коли успішка сухота почалася, то сама хвороба розповсюджується вельми хутко, особливо у закритих супольностях шталту турмов. Мікобактерія туберкульозу передається повітряно-кропельним шляхом. Згодно з медичною статистикою, від одного хворого заражається ще 15-20 чоловік. Прикладно 2 чоловіки з їх передають хворобу іншим. Були осуджені Сергій, який днями визволився з Івацевічів, і який сам у свій час підхопив сухоти на зоні, а потім пройшов терапію у поправчій кальонії 12 у Ворші, по час зустрічі розказав нам наступне. От я освобождався, це вже 2 дні, три дні якраз наш отряд тільки провели, але у нас вже 4 чоловіка прийняли, забрали. І високий уровень, дуже високий. Туберкулез такая болезнь, когда сразу не чувствуешь особо. Ну так и зэки сами по себе народ такой, ну, не особо обращают внимание. Легкое недомогание, там где-то температура кажется, ну простыл там, пройдет. А потом оказывается, что нет. Все. Едут туда на 12-ке. На 12-ке умирают там, больше. Больше умирают. У меня был земляк, я сейчас с матерью говорю, поехал. Начал частный, все хуже и хуже, все, а уже с ними выше. Да. Туберкулезник, не только туберкулезник, вообще надо хорошее питание. А на 12-ке вот я пробыл там год, я все время, мне хотелось, вот это масло, которое там дают, под видом сливочного, хотелось тоже этот кусочек как-нибудь масла куда-нибудь передать, чтобы вы посмотрели. Потому что это не масло. Там вот эту шайбу кидаешь в сумочку. Она 3 дня будет лежать в сумочке, он такой же твердости осталось. И на хлеб его не мажут, и вот так в прикуску едят с хлебом. Наш суразмовца, поводле ягоных слов, меў лёгкую форму захворвання і цяпер знаходзіцца ў стадыі рэмісіі. У Воршы ён лічыўся ў аддзяленні так званых «пярвічнікаў». Аддзяленне месцілася на 3-м паверсе. Людзі, якія мелі цяжкую форму з рэпрадукцыяй і выдзяленнем сухотных палачак, былі змешчаныя паверхам ніжэй. Сергей меў магчымасць наведваць і гэтых людзей. Ён кажа, што аршанскі шпіталь – тая ж турма, але з бальнічнымі палатамі і ўзмоцненай медчасткай. Умовы, у якіх знаходзяцца хворыя, на пачатку здзівілі яго, бачыўшага шмат чаго чалавека. Если бы я вот там был в одном секторе, когда уже с больницы меня списали на сектор 4, я зашел в туалет, но я долго не мог поверить, что такое может быть в наше время. Сначала не понял, куда я попал. Там, оказывается, там ни унитазов, ничего не это самое. Там просто цементы сделаны, ну, как сток такой, понимаете? Вот. Просто сток. И вода сливает это все, смывает. Вот. Я все время думал, неужели сюда никто не приедет и не посмотрит. Это все снять надо, показать, какой туалет там. Ну, это надо специалистам заниматься. Понимаете, то, что вроде чистенько цветы растут, а на второй этаж спускаешься, сама атмосфера такая. Ну, так все серо, мрачно, и это самое, ну, тяжело. Пилевязень меркує, что многие медикаменты, которые выдают хворим, вельми впливают на психику. Это тычется как тубазита и особливо леков для наиболее тяжких хворих. Там на втором, у кого уже такая серьезная форма, там уже не первичники лежат, у кого открытая форма, там осложнение там серьезно. Им там еще, я не знаю, они называют это фонариками, таблетки. Но между собой, я не знаю, что это за название, но там вообще там с ума сходит. Я лежал не на том отделении, но там все, там заходишь в коридор, там видишь, что люди зачарованные ходят как зомби. У кого серьезное там, ну они там едят, там, на самом деле там с двух рук они закидывают эти таблетки. Ну много, короче, лекарств, и они, знаете, вроде как туберкулезу помогают. У Сергея, поводле ягоных слов, таблетки отбилися на зроку. Оно не то, что едет крыша, но что-то происходит с мозгом. Ну, я ж на себе это испытал. Они влияют. Они, во-первых, на печень очень сильно влияют. Многие, у кого гепатиты есть, из ВИЧ-инфицированных, они отказываются от этих таблеток. Знаю человека, которого слух на одно ухо пропал, зрение садится. Но это от этих именно таблеток. Не на голову влияет. К примеру, вот, ну вот выпил он таблетку. Сидим, разговариваем. Ну что, давай чай поговорим. Давай. Вот он берет банку и пошел. Если сидишь 15 минут, нет, не делся. Идешь его искать. А он с этой банкой, он шел на умывальник, он забыл, что он пошел за водой. Он идет и начинает думать, куда я собрался. Он в гости, наверное, зайти. Пошел к кому-то с этой банкой. Сидит там, разговаривает. Вот его потом находишь, там, что ты сидишь, воду неси. Понимаете, забыл. Смешно вроде, это страшно. То, что дязни сами отменяют себе прием медикаментов, это вельми небеспечно как для их самих, их близких, так и популяции у вогуле, лечит кандидат медичных наук, клиничный лекар-пульмонолог Олег. И он меркует, что названные былым дязням медикаменты, от тем лику лихтарики, это те леки, которые отвечают иснующим протоколам. Что тычется побочных эффектов, то при такой жахливой хворобе с этим треба змириться. От любого препарата, голова от этого болит, от этого там еще что-то. Но, тем не менее, эти побочные эффекты надо как-то терпеть и жить с ними. И даже что-то останется там повреждением почек, там печени и все. Проблема такая, что они не лечатся. Так случайно то примут, то не примут, потом возникают вот эти резистентные формы. Тогда вообще уже вылечиться очень сложно. Коли звичайная форма туберкулезу при приеме призначенной нормы медикаментов лечится поспехово у 99 выпадков сотни тягом 6-8 месяцев, то резистентные 3 годы и далеко не факт, что терапия завсёды допомагает. Международные эксперты называют зневоленных у тим лекою былых группой наивеликшей рызыки. Это конгрегейт сеттинг, то есть люди живут вместе в ограниченном пространстве, и кто-то из них действительно там болеет, невыявленный, активный и так далее. И не уверен, что их там кормят абсолютно адекватно, или там им свежего воздуха хватает, или там у них они периодически там где-нибудь не переохлаждаются, да. Это тоже дополнительные факторы. То есть даже вот контакт, например, с туберкулезным больным 5 лет назад, и то вероятность от того, что человек 5 лет назад контактировал с туберкулезным больным, в течение 5 лет вероятность заболеть туберкулезом сохраняется. Теперешняя ситуация с ухотами адмысловцы оценивают как надзвычай серьезная. У поравнания с советскими 1970-ми это эпидемия. У поравнания с незалежными 1990-ми статистика колька хворых некалькі супакоевая, аднак хвалюе тое, што ўсё больш сухотнікаў маюць мультырезістэнтную форму, пры якой дапамагчы цяжэй, чым пры раку лёгкага. Сярод безнадзейна хворых шмат людзей маладога ды сярэдняга веку. Важна адзначыць, што гэта зусім не асацыяльныя элементы. Система прадухілення сухоту, якая была наладжаная ў часы Савецкага Саюза, абавязковая штогадовая флюарографія кожнага грамадзяніна плюс пошукі кантактаў інфікаванага з дапамогай міліцыянтаў, сёння не дзейнічае. А іншы мы не маем, жалем констатуюць пульманолагі. Адмыслоўцы заклікаюць вязняў у тым ліку і былых, а таксама іх блізкіх, памятаць пра адно элементарнае правіла. Калі ў кагосьці з'явіўся кашаль, працяглы час трымаецца тэмпература, назіраецца патлівасць і зніжэнне вагі, хуценька ў паліклініку на здымак. Што да лекараў, то яны мусяць шукаць сухоты у такіх людзей усімі метадамі і сіламі, аднак стварэнне системы обороны от сухотов справа не только медичная. Як лічить представниця платформы медик поводля адукації Альона Красовская, потребны новые заходы, выпрацеванные и лекарам, и департаментом выконания покарання, які щільно супрацовничає с глобальным фондом ААН и громадскими организациями. Вельми важное значение треба надавать социальной рекламе. Для свабоды ў турмах сустрэнемся праз тыдзень. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Аля Ванстрова. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коратка. Па-беларуску. З вашым удзелам. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. Залаты запас. Свабода адкрывае архівы для новага пакалення слухачоў. Сёння перадача Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы». «Беларускія раздарожжы». Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка. Неяк беларускі гісторык і грамадскі дзеяч Олег Трусаў заўважыў, што за апошнія 20-годдзі кніжак па беларускай тэматыцы, найперш па гісторыі і культуры, выйшла больш, чым за ўсе папярэднія часы. Гэта сведчыць прынамсі аб некалькіх рэчах. Па-першае, аб тым, што так ці іначай, але развіццё беларускага этнасу набывае тэмп, пашыраецца, і гэта дае падставы лічыць, што сёння гісторыя беларусаў не канчаецца. І па-другое, што кожнага разу, калі беларусы дастаюць хаця б абмежаваную свабоду, адбываецца нечуваны выбух творчай энергіі народу. У літаратуру прыходзяць дзясяткі, нават сотні новых імёнаў, з'яўляюцца нацыянальна арыентаваныя гісторыкі, якія даюць базу для паскоранага развіцця ўсяго астатняга беларусазнаўства. Той, хто назіраў развіццё беларушчыны з пачатку 80-х гадоў, сёння непазбежна павінен дзівіцца, які нечаканы плён прынесла апошняе дзесяцігоддзе. Дастаткова разгарнуць газету «Наша Ніва» ці пагартаць новыя беларускія часопісы. Там вы амаль не сустрэнеце знаёмых вам з 80-х гадоў імёнаў. А само беларусазнаўства тым часам разам з новымі імёнамі выходзіць на новы ўзровень. Ягоныя абсягі пашыраюцца як на новыя галіны, гэтак і геаграфічна, па меры азнаямлення народу са сваёй сапраўднай гісторыяй і ўсведамлення беларусамі сваіх сапраўдных этнічных межаў. На першым месцы сярод беларусазнаўцаў ідуць, безумоўна, літаратуразнаўцы, бо асноўны сродак літаратуры – мова – ёсць адначасова і галоўным багаццем народу. У нас ўжо выдадзена шмат слоўнікаў, напісана некалькі акадэмічных гісторыяў літаратуры, безліч малых і вялікіх даследаванняў і падручнікаў. Ёсць грунтоўныя працы па гісторыі тэатру, мастацтва агулам, але мне здаецца, што самапазнанне беларусаў у галіне музыкі яшчэ пакуль што не набыло патрэбнага і адпаведнага размаху. Хоць і тут за апошнія гады быў зроблены шэраг важных адкрыццяў і абагульненняў. Сярод нешматлікіх беларускіх музыказнаўцаў ёсць і імя кандыдата мастацтвазнаўства, дацэнта Беларускай акадэміі музыкі Вольгі Дадзіёмавай. Дзякуючы ёй гісторыя беларускай музыкі набыла некалькі новых імёнаў і папоўнілася шэрагам наноўзнойдзеных твораў. Вось Вольгу Дадзіёмаву я і вырашыў запрасіць да ўдзелу ў сённяшнім выпуску беларускіх раздарожжаў. І вось чаму. Музыказнаўства ўсіх суседніх народаў аперуе паняццем «нацыянальная музычная школа». Беларускія музыказнаўцы, здаецца, нічога такога ў нашай гісторыі не знаходзяць. Беларускія паводле паходжання кампазітары, як Агінскі, Казлоўскі, Глінка, Орда, Манюшка, працавалі на карысць іншых культураў, часта на чужым літаратурным матэрыяле. Музыказнаўцы скардзяцца, што нават падчас, так бы мовіць, беларускага перыяду творчасці нашыя аўтары не грунтавалі свае творы на народным фальклоры. І таму паўстаюць пытанні, дык ці існуе ўвогуле беларуская музычная школа? Калі так, дык што пад ёй разумець? Калі не, дык чаму яна не склалася? А можа яна склалася, ды проста гістарычныя абставіны былі неспрыяльнымі, таму і школа ў нас незвычайная. І нарэшце шэраг пытанняў умоўнага характару. Як бы пайшло развіццё беларускай музыкі, каб Беларусь засталася ў складзе Рэчы Паспалітая, альбо каб Беларусь дастала аўтаномію ў складзе Расійскай імперіі? Якія ж вынікі раздарожжа 18-го стагоддзя для беларускай музыкі? Вось пра ўсё гэта мы і гаворым сёння з Вольгай Дадзіёмавай. Спадарыня Вольга, ва ўсіх краінах, якія знаходзяцца побач з Беларусяй, нацыянальныя музычныя школы паўсталі прыблізна ў 18-м стагоддзі. А што было ў Беларусі? Нешта пра беларускую музычную школу мала што і пішуць. Як у нас выглядаюць справы? Ну, ведаеце, мне вельмі прыемна, што ўвогуле паўстала гэтае пытанне, бо гадоў 10-15 таму я не думаю, што ўвогуле б узнікла нагода пра нейкія рэчы, звязаныя з старадаўняй нашай музыкай, музычнай культурай, бо з факталогіі, што тычылася гэтай праблемы, былі вядомыя, бадай што, можа, беларускія канты, полацкі сшытак, ну вось і ўвесь пералік. Так што, можа, я недарэмна жыццё сваё пражыла пэўны адрэзак, калі ўжо ўстае гэтае пытанне, значыцца, вядома, што існавала ў нас старадаўняя музычная культура, што існавала музыка эпохі Ренесанса, барока і класіцызму. Значыцца, вядома, што магла сфарміравацца ў нас нацыянальная творчая школа. Іншая справа, як яна фарміравалася ці не фарміравалася, па якой мадэлі, заходняй, усходняй. Гэтае пытанне якраз знаходзіцца ў сферы маёй зацікаўленасці прафесійнай. І каб адказаць на яго, я літаральна некалькі слоў вам скажу па тых шляхах і накірунках, у якіх ажыццяўляўся, разгортваўся гэты працэс на глебе заходнееўрапейскай і рускай музычнай культуры. Там недзе ў 16-17 стагоддзі на заходзе і напрыканцы 18-га на ўсходзе ў Расіі працэс гэты ішоў не такімі шляхамі. Напрыклад, Італіі, Францыі і Германіі асновай складання нацыянальнай школы быў перш за ўсё стыль і жанр. Ну, усім, нават не музыкологам, а людзям зацікаўленым у музыкалагічных пытаннях, аматарам музыкі, вядома, скажам, такі выраз, як нідерландская поліфанічная школа, ці італійскі оперны стыль, ці венская сімфанічная школа, аўстра-нямецкая, скажам. І вось тут заўсёды ёсць канцэптуалізацыя адносна жанравай і стылёвай прыналежнасці. Што тычыцца славянскіх культур, асновай фарміравання іхнага нацыянальнага аблічча ў галіне музычнага мастацтва заўсёды, як вядома, быў фальклор. Трэба тут агаварыцца, што яшчэ да разумення, да адчування, да абрання фальклора сродкам нацыянальнай ідэнтыфікацыі мастацтва і самаідэнтыфікацыі існаваў і яшчэ адзін крытэрый, яшчэ адна прыкмета існавала, па якой, вакол якой абы гуртавалася нацыянальная пэўная еднасць. Гэта канфесійны канон. Руская праваслаўная традыцыя была тым стрыжнем, вакол якога фактычна адбывалася фарміраванне яе нацыянальнай школы на ранніх, што ли, этапах развіцця. На глебе нашай культуры гэтая мадэль ажыццявіцца і здзейсніцца, вось гэтая мадэль папросту не працуе. Таму што, скажам, у 17 стагоддзі ў нас не было адпаведнай інфраструктуры, якая б дазволіла развівацца, скажам, буйным барочным жанрам той же оперы і тому ж партэснаму канцэрту, для якіх патрэбны былі вялікія выканальніцкія калектывы, вялікія оперныя тэатры. У нас не існавала проста соцыяпалітычных умоваў для стварэння такіх інстытуцый, скажам. У эфіры «Беларускія раздарожжы». Вы слухаеце гутарку з кандыдатам мастацтвазнаўства Вольгай Дадзіёмавай аб важнейшым этапе ў развіцці беларускага музычнага мастацтва 18-м пачатку 19-га стагоддзя. Вядзе гутарку Сергей Абламейка. Вольга Дадзіёмава працягвае тлумачыць асаблівасці складвання беларускай нацыянальнай музычнай школы. У нас не існавала і пэўнай рэлігійнай дамінанты. Хутчэй, наша канфесійная, музычна-канфесійная сітуацыя нагадвала складаную поліфанізіраваную партытуру, кожны голас у якой меў, ну, што ли, сваю мелодыю, выконваў пэўныя функцыі ў гэтай партытуры, ён то быў вядучым, як, скажам, праваслаўная музыка ў сярэднявеччы, то саступаў свае месца іншай канфесійнай мелодыі, каталіцкай, у прыватнасці, недзе ў 17-18 стагоддзі. То, як бы, сціхаў у сузіральнай нерухомасці, то падкопліваў рух іншых галасоў. Адным словам, на працягу вось тога лёсавызначальнага перыяду 17-18 стагоддзя, калі ішло складанне нацыянальных школ, у нас не дамініравала пэўная канфесія, значыцца пэўны музычны музычна-канфесійны канон. Што тычыцца фальклору, вось тут пытанне самае цікавае і самае бадай складанае. Падаецца, што нашы кампазітары заставаліся глухімі да ўласнага фальклору. Паглядзіце, на самой справе, нават кампазітары 18-го стагоддзя, тыя, чые імёны зараз ужо добра вядомыя, Міхал Клеапата-Зінскі, Тадэвуш Касцюшка, Ян Голанд, Восіп Казлоўскі, Эрнст ван Жура, калі яны працавалі на глебе нашай культуры, яны не цытавалі, не выкарыстоўвалі і, падаецца, нават не збіралі беларускі фальклор, як, скажам, рускія кампазітары, напрыканцы 18-го стагоддзя. Хрэстаматыйна вядомыя зборнікі рускіх народных песень, там, Трутоўскага, Прача, былі і ёсць падставы для складання у больш познія часы, ну, што ли, такога фальклорнага падмурку для творчасці, для дзейнасці прафесійных кампазітараў. У нас такога падмурку не склалася. Але вось што самае цікавае. Як толькі нашы кампазітары пакідалі Беларусь, яны адразу, як бы чулі фальклор на глебе іншых культур, адразу падключаліся да нацыянальна-вытворчага працэсу, але на глебе іншых культур, тых культур, для якіх фальклор, уласны фальклор, быў актуальным. Значыць, вы гаворыце, што нашы кампазітары беларускія, выехаўшы за межы Беларусі, пачыналі звяртаць увагу на тамтэйшы фальклор, на фальклор тых краінаў, куды прыехалі, а свой не заўважалі, это некая фантастыка. Так это? Вы ведаеце, гэта не зусім фантастычная, не зусім містычная рэч, калі ўявіць тагачасныя рэаліі. Ну, па-першае, сапраўды існавала пэўная мяжа, якая як бы раздзяляла вышэйшае арыстакратычнае саслоўе, а менавіта з яго паходзілі многія нашыя кампазітары і вось гэтую сялянскую масу. Але і не гэта ёсць галоўнае. Рэч у тым, што назва «беларускі фальклор» бадай што на той час і не ўжывалася. І тое, што мы маем сёння, і тое, што мы сёння завем польскім фальклорам, во многом перакрыжоўвалася, перамяжоўвалася з беларускім. Паглядзіце, паланэс, той же самы паланэс, які лічыцца тыпова польскім жанрам, ён жа фарміраваўся на глебе беларускай культуры. І нашы кампазітары былі вельмі чулівыя да гэтага танца. Паглядзіце, на сённяшні дзень народныя музыканты да сённяшняга дня на Беларусі граюць аберыкі, кракавякі, мазуркі і фольклорысты, пішуць у зборніках Назіна, той же Наталана, і у кружэлках з беларускім фольклором. Так што тут не ўсё так проста. Я вам скажу больш за тое. Эрнст ван Жура, кампазітар з Беларусі, які прыехаў у Расію, Ён называў свае першыя расійскія сімфоніі сімфоніі на рускія, украінскія і польскія тэмы. Вы думаеце, што гэта за польскія тэмы? Мы іх знайшлі ў зборніках Федароўскага, там, дзе быў сабраны беларускі фальклор. Так што тут пытанне хутчэй нават і не толькі мастацкае, колькі сацыяпалітычнага характару. Золотый запас. Свабода адкрывае архівы для новага пакалення слухачоў. Сёння перадача Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Бламейка. У першай перадачы ў мінулы аўторак Вольга Дадзіёмава паспела распавесці, чаму на яе думку ў Беларусі ў 17-18 стагоддзях не склалася нацыянальная музычная школа. Яна сказала, што ў адрозненне ад іншых краінаў у нас не было выразнай канфесійнай дамінанты і адпаведнай інфраструктуры ў выглядзе вялікіх тэатраў і хораў, а нашыя кампазітары чамусьці не выкарыстоўвалі нацыянальны музычны фальклор, які тады быў універсальным сродкам для паўставання нацыянальнай прафесійнай музыкі. Сёння, пасля невялікай тэлефоннай палемікі са мной, яна спрабуе такі знайсці нейкія прыкметы, якія б дазволілі гаварыць пра нашых кампазітараў як пра прадстаўнікоў менавіта нашага народу, а таксама адказвае на некалькі традыцыйных для беларускіх раздарожжаў умоўных пытанняў. Такім чынам, якая ж сітуацыя з Беларусій і з яе музычнай школай? Яна не склалася ў сваім часе, і ў чым тут прычына? На вашую думку, гэта чыста палітычная прычына, ці ўсё ж беларуская культура нясе на сабе нейкую асаблівую місію, можа быць? Бо я чуў пра гэта раней ад вас. Што вы думаеце на гэты конт? Мне падаецца, што канчатковага адказу на гэтае пытанне мы сёння даць не можам. Мы маем у гісторыі тое, што маем, і мы можам толькі прагназіраваць і марыць, ці неяк разважаць пра тое, што было б, калі б. А тыя факты, якія мы маем сёння, тыя набыткі, якія мы маем сёння, сведчаць пра тое, што не так усё фатальна, не так усё кепска ў нашай гісторыі. Рэч у тым, што калі б не існавала нашай культуры, вось такой своеасаблівай, такой непаўторнай культуры, у якой, падавалася б, не было моцнага нацыянальнага стрыжню, мапа еўрапейскага музычна-культурнага працэса выглядала б абсалютна інакш. Паглядзіце, на глебе нашага шматканфесійнага вось гэтага аблічча сфарміраваліся рэчы, якія далі іншым культурам моцны штуршок для развіцця. Наш Дылецкі, калі прыехаў у Маскву, Дылецкі, які фактычна разгортваў на глебе праваслаўнай культуры мастацтва шматгалоснага спеву, адкуль ён вынес гэта мастацтва? Ён вынес яго ад нас. Калі прыехаў Казлоўскі ў Расію з сваімі заходнімі ідэямі, адкуль ён вынес іх? Ён вынес іх ад нас і адаптаваў, і змог адаптаваць іх на расійскай глебе менавіта таму, што функцыі нашай культуры, культуры донара, культуры перакладчыка спрыялі разуменню іншымі культурамі, іншым светам тога, што было выпрацавана на Захадзе. Паглядзіце, калі Чайкоўскі пісаў свайго Яўгена Анегіна, сваю пікавую даму ён абапіраўся на інтанацыі, выпрацаванай на глебе нашай творцаў, на глебе творчасці нашых кампазітараў. Ён цытаваў Казлоўскага, ён цытаваў Агінскага. Это ўжо даказаны факт, бо менавіта іх творчасць была энцыклапедыяй не столькі беларускай, колькі сталася энцыклапедыі рускай мастацкай спадчыны і, ну, што ли, і вакальнай лірыкі, і інструменталізма першага рускага. Мне здаецца, тое, што вы гаворыце, сведчыць усё ж пра наяўнасць беларускай музычнай школы нацыянальнай. Хай сабе яна іншая, чым у іншых людзей. Мне здаецца, што праблема ў тым, што хаця б сёння мы маем нейкую дзяржаўнасць і маем даследчыкаў, которые могуць гэта ўсё знайсці, аб'яднаць, прааналізаваць і вярнуць свайму народу. Але вось некалькі, так бы мовіць, умоўных пытанняў. Каб Рэч Паспалітая захавалася, не была падзеленая, і Вялікае княства Літоўскае захавала ў ёй аўтаномію значную, якой бы, на вашу думку, магла быць беларуская нацыянальная музычная школа? Мне падаецца, што яна была б вельмі цікавай і была б прадстаўлена, дарэчы, тымі ж самымі імёнамі, якія мы маем сёння. Проста гэтыя кампазітары не з'ехалі б з Беларусі, не было б сэнсу з'язджаць з краіны, якая б разгортвалася, ну, што ли, у натуральным руху. Яе гісторыя, яе мастацтва разгортвалася натуральным чынам. І Казлоўскі застаўся б, магчыма, у Беларусі, стаў бы класікам менавіта беларускага музычнага мастацтва. І той же Ванжура, і той же Голанд, безумоўна, яны прадставілі б беларускую нацыянальную школу, так само, як і Клеафас Агінскі, які свядома падкрэсліваў факт сваёй ліцвінскасці, беларускасці, які, ну, што ли, у сваіх дзеяннях, намаганнях, у сваёй творчасці, ну, праяўляў сепаратысцкія тэндэнцыі, і накірунак яго творчасці, безумоўна, быў бы прабеларускім. Так што у канцы 18-го стагоддзя хутчэй за ўсё мы мелі ажыццяўленне натуральнага працэса фарміравання нацыянальнай творчай школы, тым больш, што нават у тых варунках і сюжэты, і мясцовыя рэаліі праявіліся вельмі яскрава. Узяць хаця б Агатку Яна Голанда і Мацея Радзівіла, оперу пра беларускую дзяўчыну, оперу всю наскрозь пронизанную локальными мясцовыми несвежскими реалиями. Так что навод у таких несприяльных умовах развивался и должился, и мог протягнуться процесс формирования национальной школы, как мне подается. У эфиры «Белорусские раздорожжи». Вы слухаете гутарку с кандидатом мастацтвазнаўства Вольгай Дадзіёмавай об важнейшем этапе развития белорусского музычного мастацтва в 18-м початку 19-го стагоддзя. Вядзе гутарку Сергей Абламейка. Добра, мне такі адказ зразумелы, але вось тады іншая сітуацыя, я інакш пастаўлю пытанне. Калі б Беларусь увайшла ў склад Расіі, Польша была б падзеленая, але Беларусь бы захавала нейкую аўтаномію. Па прыкладзе Украіны, якая, як вядома, ў складзе Расіі карысталася хоць і абмежаванай, але аўтаноміяй, прынамсі культурнай аўтаноміяй. У гэтым бы выпадку лёс беларускіх кампазітараў, іх творчасць і лёс іх творчасці мог бы быць іншым? Ну, канешне, безумоўна, калі б здзейснілася той праект, які прапанаваў Міхал Кляфас Агінскі Александру Першаму, безумоўна, не было б падставы ў 30-е гады з'язджаць, скажам, ордзе ў Парыж. Не было б нагоды, не было б сэнсу і Манюшку пакідаць Беларусь. І, безумоўна, хто-хто, но Манюшка стаўся бы і ўстрымаўся б як класік беларускай і толькі беларускай музыкі. Дзякуй Богу, і сёння яго творчасць ўжо пачынае вяртацца на радзіму. Але де-факто Манюшку просто выштурхнулі з Беларусі тагачасныя абставіны. Ему не было дзе працаваць, не існавала тэатра, дзеля якога ён мог пісаць бы оперы. У іншай сітуацыі, безумоўна, ён бы застаўся на радзіме, і вось накірунак гістарычнага працэсу быў бы, безумоўна, іншы. Але гэта таксама толькі, ну, што ли, гіпотэза, якую Мы не можемо зараз ні обвергнути, ні підтвердити. І таким чином для підсумування гутарки. Національна музична школа у Білорусі у 18 столітті не склалася. Альбо все ж ми можемо говорити про наявність національної школи, яку просто сьогодні ми шукаємо, знаходимо і вертаємо білоруському народу? Як мені подається, творча школа і національна творча школа, це поняття набыли сами понятия, набыли настолько тривалый сенс, что казать про перетворение этих процессов миновито у таким академичным накерунку, у отповедной модели, якая сформировалась на глебе не нашей, а заходней и русской культуры, у этом плане про становление, про формулирование, про выники национально-творчего процесса мы казать в установочном плане не можем. Але, коли разглядать сам термин, само понятие национальная творчая школа у больш широким плане, не закомплексовано, безумовно, процесс ожидцевлялся, и он разгортывался, и он просто был иншим, он имел инший вырос, іншие рисы, але безумовно он ішов и ішов досить, мне подається, активно на той час. Ну и на закончение некалькі моих думок. Конец 18-го, первая половина 19-го стагоддзяў, час формування національних музичних школов у більшості центральної східноєвропейських країн, стався саправди роздорожним періодом у історії білоруської музичної культури. Білорусь, безумовно, була більш близькою до Заходу у порівнянні з Росією, і тому опереджувала її у засвоєнні музичних жанрів і стилів. Білорусь так само була шматконфесійною країною, і це надавало ще більшу різностайність білоруської музичної культури. Однак 17 і 18 стагоддзі сталися часом неверагодних випробуванняў для білоруського етносу. Страшенные человечьи и материальные страты под час потопу и полночной войны. Позднейшие шляхетские заколоты и конфедерации разбурили найперш державно-громадскую инфраструктуру. Агрессия соседних державов у другой половины 18-го стагоддзя довершила справу. Речь Посполитая перестала існаваць. Беларусь спочатку была поделенная наполам, а после и цалком вошла в склад России. По беларуску шляхта говорила только с селянами. Польская мова и культура тривала поселились у шляхетских майонтках. А после поступово у городы стало заселяться российское чиновенство, а зим туды стала проникать и российская мова. И вось беларускія композиторы и выканаўцы так само поделились на тих, кто працавал на польской глебе, и на тих, кто поехал у Россию. Я недаремно поставил передачу питання існавання у Беларуси национальной музычной школы и позвонил для гутарки до Вольги, до Дзіёмавай. Я ведал, что она досить скептично оценивая махчимости вылучить з наявного на сёння материала фактуру, якая б дозволила заявить про складывание в Беларуси в 18-19 стагоддзях национальная музычная школы у яе классичным разумением. Пусть Вольга Дзіёмава кажа, что во всех национальных школах композиторы цитовали фольклор. І тут же стверджає, що білоруські композитори заставалися до свого фольклору глухими. Не тільки не використовували його, але навіть і не збирали. Зато, після приїхавши у Росію чи Польщу, вони фольклор починали використовувати. І ось тут висвітляється, що часто це і був білоруський фольклор, собраний російцями чи поляками. Ось, наприклад, Ернст Ванджура написав на фольклорну тему твор, а амаль про 100 год аналогічну тему знайшли у зборнику Федоровського. Дык выглядае, што шлях нацыянальнага музычнага мастацтва быў такім самым цяжкім, як і шлях усяго беларускага народу і яго культуры. Яго спрабавалі падзяліць паміж сабой больш моцныя суседзі, і нам пасля давялося як бы вычляняцца з польскай і расійскай традыцыяў. Тое самае адбылося і з беларускай музыкай. Такая ў нас школа, шматканфесійная і як бы шматвектарная. Тое, што Вольга Дзіёмава называе культура-донар, культура-перакладчык, это якраз і ёсць беларуская культура, якой не давалі развіцца напоўніцу палітычныя абставіны. Гэта значыць змушаная да ненармальнага развіцця нармальная нацыянальная культура. І між іншым, такую выснову цудоўна пацвердзілі адказы спадарыні Дзіёмавай на мае так званыя умоўныя пытанні. На питання, як би виглядала національна музична школа, каб Беларусь засталася у складзе Речі Паспалітая, Вольга Дадзіёмова адказала, што мы сёння мелі б тыя самыя імёны – Радзівіла, Голанда, Ванжура, Агінскага і іншых. А каб Беларусь апынулася ў складзе Расіі і дастала там аўтаномію паводле пляна Агінскага 1811 году, дык Вольга Дадзіёмова сказала, што і Ордэн не паехаў бы ў Парыж, і Антоні Радзівіл не падаўся б у Берлін, і не давялося б пераязджаць у Варшаву Манюшку. Як бачым, ніякага іншага аблічча нацыянальнай музычнай школы і не вынікае. Усё тыя ж аўтары, і не такія, між іншым, слабыя, прынамсі, некаторыя еўрапейскія краіны з больш удалым лёсам такіх не маюць. Школа ёсць, складаецца з ужо вядомых імёнаў, і трэба толькі больш рашуча, наколькі сёння дазваляюць абставіны, уключаць іх у сучасны культурны кантэкст. Трэба, не азіраючыся на суседзяў, вярнуць сабе сваё і сказаць свету, што вось у нас гэта адбылося менавіта так. Сергей Бламейка, Прага. Гэта была перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 году. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 і 9515 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са свабодай.